Em furugade de vode l'haima Em tajalli bakshma ما باز کن. ای کلید حل مشکل های ما، قفل رنج از دل ما با این کلید مشکل های ما، شوق را در جان ما بیدار کن. چشم ما را لایق دید